У эфіры радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Галоўны механік кампаніі Стив Транс Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Каўбыску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Ахрэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ўзмацніліся антыўрадавыя пратэсты ў Кішынэве. Дэманстранты ўварваліся ў прэзідэнцкі і парламенцкі будынкі. Як найменей 10 тысяч чалавек пратэстуюць у сталіцы Малдовы супраць перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах у нядзелю. Не меней за 40 чалавек і дэманстрантаў, і паліцыянтаў параненыя. Камуністы прэзідэнта Владзіміра Вароніна з прыкладна 5-10% галасоў атрымалі большасць месцаў у парламенце, што дазваляе ім абраць наступнага прэзідэнта краіны. Варонін назваў сённяшнія падзеі вакханаліяй. Пра развіццё падзей у сталіцы Малдовы слухайце ў нашай праграме далей. Барак Абама прыбыў у Ірак з першым сваім візытам у якасці прэзідэнта ЗША. Раней неабвешчаны візіт завяршае ягонае 8-дзённае турне ў Еўропу і Турэччыну. Паводле Белага дому, Абама сустрэнецца з камандзірамі і вайскоўцамі амерыканскіх сілаў і пагаворыць з іракскімі лідарамі па тэлефоне. Ён будзе тэлефанаваць, бо дрэннае надвор'е перашкаджае палёту на гелікоптары, каб з імі асабіста пабачыцца. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што верыць у магчымасць міру на блізкім усходзе, але для гэтага ізраільцы і палестынцы павінны пайсці на ўзаемныя саступкі. На сустрэчы з студэнтамі ў Стамбуле Абама таксама сказаў, што ягонае абранне на прэзідэнта дадало амерыканцам упэўненасці як у магчымасці змены ўнутры краіны, гэтак і ў паляпшэнні амерыканскага іміджу ў свеце. 207 чалавек загінулі і 15 зніклі без вестак у выніку землятруса ў Італіі. Такую лічбу назваў італьянскі прэм'ер-міністр Сильвія Берлюскони. Десяткі тысяч людзей засталіся без жытла, дамы якіх у горным рэгіёне Абруцца былі разбураны ў панядзелак раніцай землятрусам, моц якога склала 6,2 пункты. Сёння раніцай адбыліся новыя штуршкі. Берлюскони ўвёў надзвычайнае становішча ў рэгіёне і скасаваў сваю планаваную паездку ў Расію. Гэта былі навіны. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас візіту ў Гомельскую вобласць абвінаваціў Расію ў тым, што яна не выконвае дамоўленасцяў і не здымае абмежаванняў на ўзаемным гандлі. Ён заявіў, што трэба перастаць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. І калі расійцы не пускаюць на свае рынкі, дык трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Ён сказаў, што ў Расіі больш несумленнага стаўлення да нас. Калі Беларусь не выбірае газ, ёй прадаўляюць штрафныя санкцыі. Дамовіліся пра цану на газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў, а прыязджаюць і гавораць, што трэба плаціць больш, канец цытаты. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле Лукашэнкі, калі б у Расіі скасавалі абмежаванні, якія перашкаджаюць доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, то нам было б лягчэй на палову. Аднак за гэта расійскі бок прапануе Беларусі падзяліцца сваёй уласнасцю. Кіраўнік краіны заявіў, што ніхто ў цяперашніх умовах нічога прадаваць не будзе. Трэба паціху дыверсіфікаваць экспарт і выходзіць на іншыя рынкі. З чым жа звязаныя такія вінавачанні з боку кіраўніка краіны на адрас яе хаўруснікам? Кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук патлумачыў. З тым, што патрабуюць закрыць камерцыйныя актывы ў залог, з тым, што ёсць пытанне пра прызнанне ніжняй сеці Абхазіі, з тым, што ўвогуле Расія павінна быць той крыніцай крызісу, які прыйшоў на Беларусь. Там Лукашенко мог потім сказати, ну ось Росія нас не пускає, тому ми вимушені робити якісь такі непопулярні міри реформи. Поводле Ярослава Романчука, білоруський бок таксама не пускає російські товари на свій ринок. І гэта адказ на тое, што Росія адмаўляецца даваць грошы без усялякіх умоваў. Мы бачым такую жорсткую рэакцыю, таму што па газу, напрыклад, цана ў першым квартале 213, па нафті ўжо таксама такой датацыі не будзе. Расійцы не хочуць пускаць беларускія тавары на свой дзяржаўны заказ. Гэта крызіс стасункаў, крызіс той мадэлі, якая была абрана паміж Беларусію і Расіяй. І тое, што прыйшлі чуткі о тым, што будуць будавацца нейкія пункты пропуску тавараў на мяжы з Беларусі і Расіяй, сведчыць пра тое, што праект «Саюзная дзяржава» де-факта падыходзіць да канца свайго лагічнага. Таксама Лукашэнка звінаваціў расійскі бок, маўляў, той не робіць канкрэтных крокаў па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэгіянальнай рэзервовай валюты і не дае крэдыту ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Паводле маскоўскага палітолага Андрэя Суздальцава, афіцыйны Менск адмаўляецца інфармаваць расійскі бок адносна планаў продажу вытворчых актываў. Ён мяркуе, што Расія не супраць даць крэдыт у 100 мільярдаў рублёў, але дзеля таго, каб на гэтую валюту перайшоў гандаль энерганосьбітамі. А белорусский бок переиначивая, мовляв, нема рублевой массы для гандлю. Позвольте, а чем торговали раньше? Какую массу использовали? Выбачайце, але чым жа гандлявалі раней, якую масу выкарыстоўвалі? Хадзіў даляр. Ну, пракканвертуйце даляр на рубель і будзе вам рубель. Гэта такая беларуская манера. Грошы былі, грошы зніклі. Яны хочуць, каб Расія пракрэдытавала беларускі экспарт на расійскі рынак. Крэмль павінен купіць беларускія тавары, якімі забітыя склады ў Беларусі. А што будзе рабіць Крэмль з гэтымі трактарамі і мазамі? А потым высветлілася, што гэтыя грошы патрэбныя для вырашэння сацыяльных пытанняў Беларусі, каб паказаць насельніцтву, што Масква аплочвае дрэйф Лукашэнкі на захад. Таму ніякага пераходу на расійскі рубель няма. Вырашаецца праблема ўлады, патрэбны грошы на ўладу. Гэта праблема власці. То есть нужны деньги на власть. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Малдове нязгодныя з вынікамі парламенцкіх выбараў прадстаўнікі апазіцыі ўварваліся ў прэзідэнцкую рэзідэнцыю. Што адбываецца сёння днём на вуліцах Кішынэву? Пра гэта Юры Дракахруст размаўляў з карэспандэнтам малдоўскай службы нашага радыё Васілём Батнару, які знаходзіўся ў эпіцэнтры падзеяў. Да, Василий, что сейчас там происходит в Кишиневе? Здесь идет фактическая осада парламента. Перевернули машины, на которых приехали сюда полицейские, подожгли их. А как действует полиция? Ну, полиция, она баррикадировалась в здании парламента. Они как бы не принимают ответных мер. Они приняли тактику защиты. И у входа прикрылись щитами, они сделали черепаху. Ну и их забрасывают камнями. И, в общем, друг друга подстегивая. Вот теперь есть попытка какого-то перемирия. Полицейские вышли к протестующим и, наверное, что-то получится. Но здесь атмосфера, конечно, очень накаленная, потому что нет никакого руководство, здесь идет стихийный такой протест. Была попытка взять под контроль ситуацию комбатантами, это бывшие комбатанты в Приднестровской войне, к ним есть какое-то доверие. Они в качестве парламентеров были на встрече с руководством парламента, они пытались вот эти комбатанты утихомирить как-то здесь ситуацию, но пока ничего не получилось. Василий, а есть какие-то сообщения о жертвах? Жертвы, говорят, есть раненые, есть люди, которые пострадали с обоих сторон. Это вследствие ударов, нанесенных камнями, и вот это, в этой стычке, которая была в президентуре, здесь у парламента, это вот такая вот, как бы, обычная статистика вот этого столкновения. Но прошло слух и о каких-то смертельных исходах, но это не подтвердилось до сих пор. Василий, а сколько примерно человек участвует вот именно в этой акции, которую вы наблюдаете? Ну, здесь, наверное, несколько тысяч. Они по периметру парламента, их трудно как бы сосчитать, но они окружили со всех сторон парламент. Вот здесь подожженные два грузовика перевернутые, и из окон первого и второго уже этажа парламента вали дым, есть какие-то вещи вынесены из парламента, разбиты двери входные парламента, в президентуре также следы такие же в дверях. Вот политические партии оппозиционные, они выступают организаторами этих акций? Политические партии пытаются как бы перед правительством созвать свой митинг, и чтобы как бы десолитаризироваться, поскольку им уже угрожают уголовными делами, и они таким образом хотят показать, что не имеют отношения к этому стихийному протесту. На телефонной связи у Кишинева был корреспондент Молдовской службы Радио Свободы Василь Батнару. Мы отсочиваем подеи у Молдове. Слухайте выпуски новинов каждые полгодины. Міжнародная акция «Флешмоб» ці «Флешмобіща». Жарт ці забава. По-розному можна назвати новую ідею белорусской молоді за межой з країн Європи з гучної назви «Пыхтім за Беларусь». Выники, однако, цалком реальные. Белорусские студенты у международной пробежцы, что раницы у самых разных краинах и у Беларуси, настрой здоровье и видео с цікавых мястин Европы, у якія добегли белорусские студенты. Все это у новой передачи «Белорусская замежа». «Белорусская замежа» слухайте у другой полгодине нашего эфира. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду першамайскага раёну Менску. Канфіскацыя маёмасці была прызначаная ў крымінальнай справе прадпрымальніка, сына ўладальніцы кватэры, які адбывае зняволенне. Усе звароты ў суд пра тое, што ягонай маёмасці ў кватэры няма, былі праігнараваныя. Александр Мілінкевіч лічыць, што такія дзеянні чыняць праціўнікі дыялогу з Захадам. Передає Любов Луньова. Лідер руху за свободу Александр Мілінкевіч повідомив нашому радіо. Коли відбуваються подобні події, я думаю про те, кому це вигідно. Завжди є відказ вельми простий. Ми не можемо сказати конкретних особ, але це вигідно тим, що супроть євроінтеграції білоруської, супроть зняття самоізоляції, у яку ми попали останні роки. Я думаю, що є боротьба, безумовно, тих, що за прогрес, і тих, що спричиняються стернації. Нагадаємо, син уладальниці квартири, якую на свое имя арендовал активист руху за свободу Алексей Ковалец, от 2006 года отбывая покарание. Поводле судовой постановы у этой справе повинна отбыться конфискация маемости. Судом было доказано, что покараны не жил у этой кватеры от 90 года, и ягоной маемости у ее нема. От 2000 года его мать начала сдавать кватеру у аренду. Спадар Ковалец поведомил свободе, что после первого визита судовых выконавцев и он звертался у суд, каб выключить со спису переписанные речи. У меня свидки были, которые доказывали, что вот перевозятся столы, ну, уявите себе, куча столов, 11 штук. Не можем, больше того, господиня сказала, что вот это моя маемость, это не моя. И он прислал письмо с колонии, что нема никакой там маемости. Все равно они забирают абсолютно всю маемость, не оставляющи навод ничего господиня, якой это кватера по наследству от мати засталась. Тому это пришли описывать нашу маемость. Алексей Ковалец лишит, что конфискация офисной маемости – акт политичный. Про это свечит и той факт, что разом с судовыми выконавцами у офисе з'явилась сдымочная группа БТ. Складывали несколько раз суды. Коли описывали маемость, не запросили господиню кватеры, але после описания маемости судового выконавца про полторы годины у панораме она выступала с дрожащими руками и бачила, що це не політична справа. Знаходження сьогодні БТ тут говорить об тим, що це політична справа. Грузчики, яких привезли судові виконавці, обуралися. Вони казали, що коли б ведали, куди їх накеровують, то відмовилися б від такого об'єкту. Ми працюємо грузчиком в торговому домі «Восточний». Нам сказали, треба поїхати там по суду, описана мебель, допомогти. Ну, ось зараз поняли, звісно. Я ж не знав, куди ми їздимо, що нам вже не говорили нічого. Я молюсь Богу, говорю, не дай Бог мені, Господи, прости мені душу грешну, що я от присутствую в такої от, ну, це чисто заставляє працювати. Так би ми б не зробили б це все. Звісно, ні. Передавала Любов Луньова. Звонки на свободу. Хотелось задать питание до директора службы. Почему так несправедливо вы относитесь к президенту? Наше радио повинно быть объективным. Ваши отзывы, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и прас СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Агляд ваших телефонаванняў у наступнай гадзіне нашага эфіру. А цяпер пра асноўныя сённяшнія падзеі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёна Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Каўыску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Акрэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. Рада Еўропы вырашыла распачаць дыялог аб выкананні правоў чалавека ў Беларусі з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і праваабаронцамі. Як ставяцца да гэтай ініцыятывы ў Беларусі? Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Рашэнне распачаць з Беларусію дыялог па праблемах правоў чалавека прынялі міністры юстыцыі і ўнутраных спраў краін еўразвязу на сустрэчу ў Люксембургу 6 красавіка. Абвешчана, што дыскусіі будуць праходзіць не радзей як раз на год у фармаце тройкі прадстаўнікі еўразвязу, беларускіх уладаў і беларускія праваабаронцы. У Радзе Еўразвязу заяўляюць са спасылкай на афіцыйныя колы ў Беларусі, што Беларусь неаднаразова выказвала жаданне ўзяць удзел у гутарках на тэму правоў чалавека. Сёння запытаўся ў прэсавай службе Міністэрства замежных спраў, ці ёсць ужо афіцыйная рэакцыя на прапанову з Люксембургу. У МЗС адказалі, што калі такая рэакцыя з'явіцца, яе адразу змясцяць на сайце міністэрства. Да вечара 7 красавіка такога каментара МЗС не з'явілася. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак вітаў прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Тое, што ў дыялогу ў якасці паўнавартаснага трэцяга боку прапанавана ўдзельнічаць і праваабаронцам, на думку Олега Гулака, сведчыць пра курс на максімальную адкрытасць і эфектыўнасць дыскусіі. Вось як Олег Гулак ацаніў будучую актыўнасць беларускіх уладаў падчас дыялогу. Не думаю, што мы пабачым вельмі вялікую актыўнасць нашых уладаў. На сённяшні дзень у нас няма такіх падстаў, каб быць вельмі аптымістычнымі ў гэтым сэнсе. Тым не менш, спадзяюся, што ўлады зробяць адпаведныя высновы. Гэта новы механізм, который открываецца для беларускай грамадзянскай супольнасці беларускіх праваабаронцаў, который мы можам скарыстаць для паляпшэння сітуацыі на Беларусі. І гэта трэба рабіць, і таму гэта я адназначна вітаю. Якія тэмы праваабаронцы прапануюць у першую чаргу абмеркаваць з удзелам еўрапейцаў і прадстаўнікоў беларускіх уладаў? Але Гулак за тое, каб абмеркаванне дапамагло канчаткова вырашыць праблему палітвязняў. Праваабаронца адзначае крымінальны пераслед актывіста Артёма Дубскага і тое, што асуджаныя ў справе 14, гэта фактычна палітвязні, хоць яны і не знаходзяцца ў турмах. Трэба найперш абмеркаваць праблему несправядлівасці судоў, залежнасці судовай улады ад выканаўчай, мяркуе Олег Гулак. Праваабаронца Валентин Стэфанович лічыць вельмі балючай праблему гуманізацыі крымінальнага закону і сістэмы выканання пакаранняў. Ужо колькі гадоў Беларусь заклікаюць адмовіцца ад смяротнай кары, але ўлады краіны не рэагуюць на заклікі, азначае праваабаронца. Валентин Стэфанович вітае дыялог, але не чакае ад яго значнага прарыву ў галіне правоў чалавека. Все, што звязана з сістэмнымі зменамі на ўзроўні зменаў законадаўства, мне здаецца, это для ўладаў не надта зручна. Таму што яны могуць судоў наказаць прыгожымі словамі, там, і все будуць зазначаць, што змяніўся тон, але якбы што нам ад гэтага? Мы можам казаць толькі аб сістэмных зменах, калі такія змены будуць на ўзроўні законадаўства. Так лічыць праваабаронца Валентин Стэфанович. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віктор Макуць, галоўны механік кампаніі «Стіф Транс», быў арыштаваны ў Каўыску панядзелак і дастаўлены ў менскую турму на Ахрэсціна. Пакуль вядома толькі, што яго затрымалі ў справе Аўтуховіча. Перадае наш карэспандэнт. Алена Макуць, жонка затрыманага, распавядае, што учора прыехалі некалькі чалавек, рабілі ператрус у доме прыбудоўцы і нават ездзілі на лецішча. Знайшлі некалькі старых патронаў ад паляўнічай стрэльбы і забралі іх. На думку спадарыні Макуць, яе мужа арыштавалі толькі за тое, што ён доўгі час працаваў разам з Мікалаем Аўтуховічам. Зараз яна ў вельмі цяжкім стане і нават не магла назваць тых, хто забіраў яе мужа. Бралі і ўсё, і ўсё. І сказалі, што пазваняць через 3 дня, якія пред'являюць яму. Бачыце, я не магу размаўляць, не магу. Я не магу. Яна дадала, што ў мужа высокі ціск нырак, а яна нават не бачыла, ці ўзяў ён з сабою лекі. Сама яна зараз не працуе, а даглядае сваю старую маці, якая ляжыць паралізаваная і амаль страціла зрок. У фірме «Стив Транс» сёння няма нікога з кіроўцаў, хто добра ведае Віктара Макуця. Усе ў рэйсах. Але дыспетчер коротка характарызаваў яго наступным чынам. Нормальный мужик, хороший семьянин, двое детей, что я сейчас скажу, Макуць нормальный парень. Нагадаю, што Віктара Макуця ўжо дапытвалі 8 лютага у той дзень, калі затрымалі Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Фірма «Стив Транс» займаецца грузаперавозкамі і арандуе памяшканне там, дзе працаваў Мікалай Аўтуховіч. Са слоў праваабаронцы Лега Воўчыка, следчыя зараз заявілі, што тым разам Макуць мог нешта схаваць ад следства і не пра ўсё распавесці. Ну, скорее всего, его хотят на 3 дня задержать, чтобы хоть какую-то информацию получить, там, под психологическим давлением. Нагадаю, што 8 лютага ў Кавыску былі арыштаваныя Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. У іхніх кватэрах адбыліся ператрусы, пасля чаго ўсіх трох адвезлі ў менскае СІЗА. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і здзяйсненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, яны нібыта помсцілі за пераслед іхнай фірмы. Пазней беларускае тэлебачанне паведаміла, што пры ператрусах у затрыманых знайшлі выбухоўку і агнястрэльную зброю. Усім тром прад'яўлены абвінавачванні паводле артыкула 218 Крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Родныя арыштаваных кажуць, што ніякіх звестак пра ход следства ім не паведамляюць. Перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Як? Перадача Сергія Дубаўца. Як выдаваць? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадюсар-выдавец. Круцяля я знайшоў. Патомны мянчук, ён узяўся за справу і знік. Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Перадачу Сергія Дубаўца слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Александр Лукашенко прызначыў першага намесніка міністра ўнутраных справ начальніка крымінальнай міліцыі генерал-майора Анатолія Куляшова выканаўцам абавязку міністра ўнутраных справ. Ці задаволеныя вы дзейнасцю беларускай міліцыі? Што трэба змяніць? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёва. Когда сталкиваешься, впечатление только негативное. Вы, наверное, согласитесь, что у них достаточно сложная работа. И отчасти мне их жалко, им самим приходится прогибаться где-то. Криминогенная обстановка в Беларуси вроде бы нормальная. У нас не стреляют на улицах. Тогда к чему тонировать автомобили? Я думаю, что они не виноваты в том, что им навязывают такое поведение. Крайне редко сталкиваюсь. Я законопослушный гражданин, поэтому крайне редко сталкиваюсь. Автомобиля у меня нету, с ГАИ я тоже не связана. Это не подобается, что можно побачить амаль повсюду и вельми великой колькости. Мне больше ведусь боротьбу, ненавито с тем, с кем легче за все вести боротьбу. Напевно, повышать критерии отбору якости как раз этих людей, которые едут працевать в милицию, может робить шмастепенчатый отбор. Когда хорошо, когда не очень. Милиция недобор кадров фактически получается. Филипки вот такие вот, они идут в милицию, которым некуда после армии идти. Этих после армии заставить выучиться, а потом идти работать, чтобы человек знал, за что он отвечает. Ничего не могу сказать плохого, положительного. Работает как-то близко. Да, наверное, работает, но, скорее всего, мне кажется, очень много формализма показухи, как и вообще их жизни нашей сейчас. Если это убрать, наверное, они будут работать лучше. Абсолютно нет, потому что их, наверное, уже больше, чем вообще людей в Беларуси. Везде, куда ни пойди. Просто надо повышать профессионализм милиции. И уменьшать их колькость. Мне не все. Честно, 20%, я вам точно. Надо, знаете что, прорабатывать с ними, разговаривать с ними, чтобы немножко как бы за народ. А им только протокол. С одной стороны, и хорошо, с другой стороны. Есть и хорошая милиция, есть и плохие. Чтобы народ лучше относился ко всем. И они хорошо относились. Вроде пока нормально работает. Мне кажется, надо сделать их просто поменьше. А то слишком много. Очень много внутренних органов. Не только милиции, но и там других. А зараз перадача форум «Агляд выказываний наведников нашего сайта «Свобода.орг». Натурально, что за апошний день наибольший водгук на нашем сайте выкликали поведомления и комментарии, связанные как раз с отставкой министра внутренних справ Владимира Наумова. За «Аглядом» вас познакомят Виталий Цыганков и Ольга Короткевич. Радикал пише. Найлепший комментарий зробила спадарня Калинкина. Давно пора. Калі нават не браць пад увагу падозрэнні ў датычнасці Наумова да эскадронаў смерці, то і так назбіралася багата прычынаў для звальнення з пасады. Некалькі гадоў запар расце колькасць злачынстваў супраць асобы. У так званай стабільнай, мірнай і гэтак далей краіне паказчыкі забойстваў, гвалтаванняў ды рабаванняў ці не горшыя за суцэльна крыміналізаваную Альбанію. Якія яшчэ прычыны патрэбныя, каб звольніць міністра ўнутраных справаў? Радыкалу адказвае Айзерн Вольф. Зараз любые рашэнні носяць палітычны перш за ўсё характар. Гэта асноўнае, а не колькасць рабаўніцтваў. Радыкал настойвае на сваёй версіі і сцвярджае: «Я разважаю з пункту гледжання здаровага сэнсу. У любой дзяржаве ён давно пазбавіўся б гэтай пасады менавіта з-за няспыннага росту цяжкай злачыннасці, нягледзячы на вялізнае фінансаванне сістэмы МУС. Тое, што ў нас некампетэнтных асобаў звальняюць з палітычных прычынаў, а не з прычыны прафесійнай непрыгоднасці, гэта вялікая праблема. То чаго дзівіцца, што генерал, які не дамогся ніякіх поспехаў ні ў чым, акрамя хіба эфектных набегаў бандаў штурмавікоў у масках на спектаклі свабоднага тэатру, здымаюць не за поўны катастрафічны правал аховы грамадскага парадку, а з прычын палітычных». Не пакінулі па-за ўвагай наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» і каментар з нагоды адстаўкі Владзіміра Наумова, галоўнага рэдактара газеты «Савецкая Беларусія» Паўла Якубовіча, дзе Якубовіч кажа: «Міністр быў дастаткова хворым чалавекам». Лявон з Гомелю піша: «Неяк дзіўна ад журналіста чуць развагі пра жывога чалавека, нібы пра нябожчыка ў мінулым часе. Наогул тут, канешне, больш прапаганды, чым праўды». Наконт з'яўлення на сайце «Свабоды» меркавання Якубовіча выказваецца ААА. «Знайшлі, у каго пытацца. Сумна, бо Якубовіч з той самай зграі, што і Наумаў. Зграя. А пасля Палякова і запрашаць на свабоду Якубовіча хіба маральна?» Лявон з гораду Оулу адказывае ААА і тым, хто выступае супраць з'яўлення выказання спадара Якубовіча на свабодзе. «Трэба, каб людзі маглі самі рабіць высновы. Калі ж ігнараваць, дык адкуль жа мы зможам даведацца, хто ёсць хто? Калі б, напрыклад, не было прамой трансляцыі з Верховнага Савета 12-га склікання, дык ці даведаўся б я, хто такі дэпутат Лукашэнка і чым ён дыхае? Калі, напрыклад, Якубовіч не выставіў бы свой забойчы паскаль у адносінах Паляковай, дык ці была б нагода прызываць да ягонага ігнаравання? Думаю, хай выказваюцца, і гэтыя выказванні дададуць у іх капілку чарговага матэрыялу для прад'яўлення ім крымінальнай справы ў пэўны час. Не перашкаджаем гэтага рабіць». І нагадаю адрас нашага сайту свабода.орг. Пытанне прызнання Менскам незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі абмяркоўваецца ў саміх гэтых самаабвешчаных рэспубліках. У размове з нашым корэспандэнтам Аленай Струве галоўны рэдактар незалежнага тыднёвіка «Эха Абхазіі» пісьменнік Віталь Шарыя пракаментаваў віншаванне Лукашэнкам з юбілеем абхазскага лідара Сергея Багапша, а таксама сакавіцкія перамовы абодвух прэзідэнтаў у Сочы. Па-першае, дзень народзінаў быў 4 сакавіка. Дарэчы, Мядзведзеў тады і павіншаваў. Увогуле, незвычайная сітуацыя, калі днём народзінаў віншуюць праз месяц. Адбылося гэта праз пэўны час пасля таго, як яны сустрэліся ў Сочы, абмяняліся інфармацыяй, пагутарылі. Дамовіліся пра тое, што Абхазіі трэба закупіць на мільярд расійскіх рублёў беларускай тэхнікі, у тым ліку аўтамабіляў. Гэта звязана з будаўніцтвам алімпійскіх аб'ектаў у Сочы, і такія планы даўно існуюць. Спадар Шарыя, нягледзячы на такі казус, як спазнення з віншаваннем, а таксама на тое, што запланаваныя на 2 красавіка дэбаты аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў беларускім парламенце былі знятыя з парадку дня, у сухуме ўсё ж спадзяюцца на прызнанне з боку Менску? Чакаюць. Беларусь тут, вядома, у першую чаргу разглядаецца як суб'ект саюзнай расійска-беларускай дзяржавы. І ў Маскве, і ў Сухуме лічаць, што Менск проста пакуль займае такую пазіцыю чакання. Што скажа Масква, што скажа Захад, таму ўсё гэта пакуль у такім няпэўным стане. Скажыце, а калі ўсё ж здарыцца такое, што Лукашэнка не прызнае Абхазіі? Абхазія, зразумела, нічога такога не страціць у такім практычным сэнсе. Хаця сам факт прызнання быў бы вельмі прыемны. З іншага боку, тыя ж перамовы наконт закупу тэхнікі, гандаль, гэта ўсё ў пэўнай ступені факт прызнання. Напэўна, у Тбілісі ён выкліча абурэнне і ноту пратэсту. Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара незалежнага тыднёвіка «Эх Абхазі» пісьменніка Віталя Шарыя. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і пасля выпуску навіну перадача Сергія Дубаўца «Як друкаваць». Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра падзеі ў Беларусі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. У часе паездкі па Гомельскай вобласці ён выказаў незадаволенасць выкананнем дамоўленасці ў расійскім бокам па скасаванні абмежаванняў ва ўзаемным гандлі. Офіс руху за свабода застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першаманскага раёну Менску. Канфіскацыя маёмасці была прызначана ў крымінальнай справе прадпрымальніка, сына ўладальніцы кватэры, які адбывае зняволенне. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч лічыць, што такія дзеянні чыняць праціўнікі дыялогу з Захадам. Віктор Макуць, галоўны механік кампаніі «Стіф Транс», быў арыштаваны ў Ваўкавыску ў панядзелак і дастаўлены ў менскую турму на Акрэсціна. Пакуль вядома толькі, што яго затрымалі ў справе Аўтуховіча. Сёння на ўсходніх могілках у Менску адбылася жалобная цырымонія, прысвечаная 10-годдзю з дня смерці вядома апазіцыйнага палітыка Геннадзя Карпенкі, калі яго магілы сабраліся больш за 50 чалавек. Пазней у міжнародным адукацыйным цэнтры адбылася вечарына памяці палітыка. Сталы камітэт парламенцкай асамблеі НАТО на паседжанні 5-7 красавіка ў Вільні прыняў рашэнне аб падрыхтоўцы чарговай справаздачы па сітуацыі ў Беларусі. Паводле яе і будзе прынятае рашэнне аб дачыненнях з Беларуссю. Дзясяткі заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты, запыты з Мін'юсту, на якія не маюць магчымасці адказаць у тэрміны, вызначаныя чыноўнікамі. Лідары БХД спадзяюцца, што гэта не паўплывае на рэгістрацыю іх партыі. І коротка пра міжнародныя падзеі. Сёння ўзмацніліся антыўрадавыя пратэсты ў Кішынёве. Не меней за 40 чалавек і дэманстрантаў і паліцыянтаў параненыя. Барак Абама прыбыў у Ірак з першым сваім візітам у якасці прэзідэнта ЗША. Раней неабвешчаны візіт завяршае ягонае 8-дзённае турне ў Еўропу і Турэччыну. 207 чалавек загінулі, 15 зніклі без звестак у выніку землятруса ў Італіі. Такую лічбу назваў італьянскі прэм'ер-міністр Сильвія Берлюскони. У Афганістане загінуў румынскі афіцэр у выніку падрыву яго аўтамабілю на міне. Таксама ў панядзелак у выніку ракетнага абстрэлу быў забіты галандскі жаўнер. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». А цяпер чарговая перадача Сергія Дубаўца. Як выдаваць? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадюсер-выдавец, які б, дзякуючы прыроднай інтуіцыі, сувязям прывёў наша прадпрыемства да поспеху. Круцяля я знайшоў. Патомны мянчук, ён узяўся за справу і знік. Выйшла так, як часта выходзіць у Менску. Стандартныя ўяўленні не спрацоўваюць, а стэрэатыпы аказваюцца падманлівымі. Мой круцель оказался запойным п'яницам и отправился в нирвану своего менского счастья. Спочатку сдавалось ненадолго, але вышло назавжды. С того моменту, на мою думку, отсутность Круцяля, поспехового продюсера-выдавца, стала самым слабым местом у нашей литературной справе и у белорусчине у целым. Самі сабе выдаўцы. Але ролю адсутнага прадусара ўсё адно мусіць выконваць нехта, бо літаратуры пішацца шмат, адно за адным прыходзяць новыя пакаленні аўтараў, словам, матэрыялу мора, а сувязь з рынкам і з чытачом амаль на нулі. Прадукцыя пыліцца на складах. І там, на складах, яе ганяюць, перастаўляюць туды-сюды, і ўсё гэта з гікам, крыкам, скрэпкім словам, слэмам. А што рабіць? Адбываецца імітацыя абароту прадукцыі ў сценах закрытага склада. Аўтары самі сабе прадусары-выдаўцы. Але вядомая тэза, маўляў, у таленавітага чалавека ўсё таленавітае тут не спрацоўвае. Аказваецца, таленавіты творца – гэта, як правіла, кепскі прадусар з крывымі рукамі, кепскі рэдактар без навыкаў прафесіі, кепскі выдавец, чыя прадукцыя ажыццяўляе не ўзлёт, а пасадку талента, прычым назаўжды. Кніжка, якая павінна нібыта акрыляць, лягае мёртвым грузам усяго свайго накладу, нібы магільная пліта. Кніжка не выходзіць за межы гіпервузкага кола сяброў літаратараў, бо яе няма каму адтуль вывесці. Прадусара няма. А сам аўтар зрабіць гэтага не можа, не ўмее, ды не павінен. Ясна, што знайсці Круцяля ў наш час усё больш цяжка. Вось нават на General Motors звальняюць бездарных кіраўнікоў. Але якраз у такой знаходцы самы галоўны рэзерв беларускай літаратурна-выдавецкай справы. Хто вывезе яе прадукцыю са складоў, хто наладзіць яе абарот на рынку, хто пачне выдаваць не толькі тое, што прыйшло само, але і на замову тое, што можа мець поспех у чытачоў. Праблема нумар два. Яна вынікае з першай. Няма крытыкі. Быў такі паважаны жанр і знік. Закрытыя ў памяшканні склада гатовай прадукцыі крытыкі ператварыліся ў рэклямшчыкаў. Зразумела, што пішуць яны цікава і вынаходліва нашмат лепш за сапраўдных рэклямшчыкаў. Але, як той казаў, можна і мікраскопам цвікі забіваць. Тым часам стала ў нас шмат паэтаў, і ніхто не ведае, хто чаго варты. Ніхто не аналізуе, не параўноўвае, а калі параўноўвае, дык як у тым сацрэалізме, добрае з лепшым. І вырашылі самі паэты спаборнічаць. Хто гучней прачытае верш, той і больш таленавіты. Паэты крычаць, кніжкі выходзяць на склад, крытыкі рэклямуюць, і ўсё адбываецца ў тым самым закрытым памяшканні. Калі няма крытыкі, гэта значыць пэўных патрабаванняў, знікае адказнасць за словы, цярпіць доказнасць, ірвецца пераемнасць. У выніку нішто не прырастае, а ўвесь працэс ператвараецца ў прабуксоўку. Нядаўна на адным літаратурным форуме прачытаў характэрную дыскусію. З нейкай нагоды згадвалася Алла Кабаковіч. А хто гэта такая? Не ведаю. Адказаў адзін літаратар, і я не ведаю, адказаў другі, і я, азваўся трэці. Думаю, можа мне мярэсціцца, бо як ты займаешся беларускай літаратурай, прычым не лірыкай ці фікцыямі, а ацэнкай ды аналізамі, не ведаючы сваіх выдатных папярэднікаў. Не істотна, што жылі яны на пакаленні ці два да цябе. ты мусіш ведаць і савецкіх, і антысавецкіх, і даваенных, і нашаніўскіх, і 19 стагоддзя, усіх, хто ўдзельнічаў у літаратурным працэсе і ўплываў на яго. Інакш пра што размова? Таму, калі сустракаеш незнаёмае імя, не выяўляй сваю дрымучасць. Лепш паспрабуй зараз жа запоўніць пустату. Вось што мяне і здзівіла больш за ўсё. Сядзяць у інтэрнэце маладыя літаратары і прызнаюцца адзін аднаму ў няведанні, хто такая Алла Кабаковіч. Замест таго, каб набраць у шукалцы гэтае імя і зараз атрымаць дастатковую інфармацыю. Ёсць звыклая схема функцыянавання ведаў. Скажам, было такое літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Вялікае мноства твораў, свая крытыка, сотні лёсаў, «Мацярык». І вось прыходзіць пэўны этапны аўтар, усё гэта вывучае і стварае літаратуразнаўчае падсумаванне – кнігу пра «Маладняк». Цяпер літаратурнаму неафіту не абавязкова пераворваць увесь «Мацярык» самому, дастаткова прачытаць гэтую кнігу. А калі такой кнігі няма, або яна напісана абы як, тады мусіш усё вывучаць сам. З часам, калі пра «Маладняк» з'явіцца не адна, а некалькі кніг, прыходзіць чарговы этапны аўтар, які ўжо на іх падставе стварае падсумаванне. І гэтак далей. Так выглядае схема пераемнасці і развіцця працэсу. Сёння ж мы назіраем спрэс адваротна. Кожны неафіт пачынае сваю дзейнасць быццам спачатку, быццам ніколі не было ні «Маладняка», ні Аллы Кабаковіч, але ў выніку з чарговай зменай пакаленняў і ад таго неафіта не застаецца ні знаку. Слоўнік сабачых імён. Прыяцель распавёў, як пару месяцаў таму нашы літаратурныя музейшчыкі былі ўражаныя тым фактам, што ў Коўне жыве ўнук Марціна Кухты. Гэта ж адкрыццё. Унук друкара нашай Нівы, якога згадаў у вершы Максім Багданович, жывы. Між тым, падрабязнае інтэрв'ю з гэтым унукам гучала на радыё «Свабода» ў 2003 годзе. Тады ж тэкст перадачы з'явіўся ў інтэрнэце, дзе яго можна знайсці і сёння, а яшчэ праз пару гадоў выйшаў у кнізе «Вострая брама». У газетчыкаў ёсць такі жарт. Нарэшце і наш карэспандэнт даведаўся. Прыведзеныя прыклады быццам дробяць, але такіх прыкладаў робіцца ўсё болей. Магу згадаць пра адкрыццё месца пахавання Кастуся Каліноўскага, якое толькі на маёй памяці знаходзілі о Эўрыка тры разы і кожны раз на тым самым месцы. Думаю, справа не толькі ў ляноце, няведанні ці забыўлівасці. Проста разам з выхаваннем незакладзены прынцып «мусіш дасканала ведаць справу, за якую ўзяўся». Няма прынцыпу, вось ніхто нічога і не шукае, нават дзеля простае цікаўнасці. Пару дзён таму нехта выставіў у інтэрнэце пытанне, як назваць сабаку па-беларуску. Пачынаецца дыскусія, хто што ведае. А я згадаў, што колькі гадоў таму на сайце «Літара.нет» быў цэлы форум пад назвай «Слоўнік сабачых імён» з мноствам прыкладаў, сюжэтаў і нават з гісторыка-культурнымі развагамі пра выбар мянушкі як люстэрка ментальных асаблівасцяў нацыі. Праверыў, ёсць гэты форум у інтэрнэце, нікуды не знік і знайсці яго элементарна. Праблема нумар 3. Аднак недасведчанасць – гэта толькі наступства адсутнасці крытыкі, дакладней крытычнага поля, у якім сорамна было б выскокваць з даўно адкрытым адкрыццём. А поля няма, таму што няма адпаведнай сістэмы адукацыі, няма культуры дыскусіі, а галоўнае – патрабавальнасці у выдаўцоў. А патрабавальнасці няма, бо няма канкурэнцыі. Сёння газеты і часопісы стараюцца не сутыкацца на вузкай сцежцы. Вось калега задумаў выдаваць нацыянальна арыентаваную газету. І першае, што заявіў, мы ні ў якім разе не хочам складаць канкурэнцыі нашай Ніве. Чаму? Ну, маўляў, каб усім было добра, хай кожны сядзіць у сваёй нішы. А па выніку якраз і нядобра, і найперш нашай ніве нядобра. Як ты будзеш развівацца, рухацца, змяняцца, калі параўнаць сябе няма з чым, калі нішто не адцяняе твае слабыя і моцныя бакі, калі няма спаборніцтва за аўтара і за чытача. Можа быць, якраз з канкурэнцыі і трэба пачынаць, і тады у гэтым сутыкненні кожны зможа знайсці сабе круцяля, і тады прадукцыя нарэшце выйдзе са складоў на рынак, а аўтары да шырокай публікі, і тады адродзіцца паважаны жанр крытыкі, і зноў стане сорамна адкрываць Амерыку, і адновіцца пераемнасць, рух наперад, прырост. Прынамсі сёння такімі бачацца рэзервы нашай літаратурна-выдавецкай справы і беларушчыны ў цэлым. Выслухалі перадачу, якую падрыхтаваў і вёў Сергей Дубавец. Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем галоўныя падзеі дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Каўбаску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Старшыня беларускага хэльсінскага камітэту Олег Гулаг вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. У эфіры беларускае замежжа. Міжнародная акцыя альбо штодзённы флэшмоб па-рознаму можна назваць новую ідэю беларускай моладзі за мяжой з краін Еўропы з назвай «Пыхцім за Беларусь». Акцыю падтрымалі Варшава, Вена, Брно, Люблін, Скоп'е і Менск. Беларускія студэнты штораніцы ў самых розных краінах і ў Беларусі пачалі бегаць для настроя і здароўя, для цікавых уражанняў і эмоцыяў, якімі яны дзеляцца ў жывым журнале і праз відэа з цікавых мясцін Еўропы, у якія дабеглі беларускія студэнты. Удзельнікі распавядаюць пра акцыю «Пыхцім за Беларусь» у новай перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад. У нядзелю, у першую нядзелю красавіка, адзін з беларускіх студэнтаў у філёлях, які цяпер вучыцца ў Чэхіі, даслаў мне прывітанне. Прычым, што мне спачатку падалося дзіўным, спартовае прывітанне і спасылку на відэа ў сваім жывым журнале са словамі прыкладна такога зместу. Вось паглядзіце, чым беларуская моладзь за мяжой займаецца. Я паглядзела. Паглядзела і зразумела, што пра гэта варта расказаць усім. Ды патэлефанавала ў Брно, дзе вучыцца Віталь Воранаў. Тое, што мы робім, прыдуманае самімі беларусамі, здаецца, што ёсць вялікі пазітыў у гэтым, таму што ў нас вельмі любяць моду на розныя рэчы, калі яна прыходзіць звонку. А гэта акцыя прыдуманая і праведзеная беларусамі, самімі беларусамі. Флэшмобішча. Флэшмоб. Міжнародная акцыя «Вясновая ідэя беларускай моладзі за мяжой з краін Еўропы» з назвай «Пыхцім за Беларусь». Акцыю падтрымалі Варшава, Вена, Брно, Люблін, Скоп'е, Менск. Кожны ў сваім горадзе ўстае а 7 раніцы, гэта 8 гадзін па беларускім часе, на гадзінную ранішнюю прабежку. Акцыя, ну, у больш шырокім выглядзе, стартавала ў першую нядзелю красавіка і працягваецца. Да яе можна далучацца. Што раніцы? А тым, хто не можа штодня, можна толькі па нядзелях, па выходных. Гэта таксама лічыцца. Увогуле абмежаванняў, патрабаванняў няшмат. Далучацца лёгка і прыемна. Я бег першыню, але я планую бегаць штотыдзень. Доўга спрачаліся ці нядзеля, ці субота, пагадзіліся, а што нядзеля гэта найбольш адпаведны дзень, калі такі настрой узнёслы на розныя учынкі. Іншыя, уласныя ініцыятары, бегаюць штодня. Так што можна абіраць, як далучацца, і можна так сказаць, што насамрэч акцыя «Пыхцім за Беларусь» пачалася раней, чым з'явілася яе назва ды іншыя ідэі. Ідэя і само пыхценне нараджалася, афармлялася паступова. Ініцыятары ўжо нейкі час бегалі штораніцы кожны ў сваёй краіне, у Аўстрыі і Польшчы. у один і той же час і з думками один про одного. Віталь Воронов розповідає. Сергій Сматерченко разом з Тетяною Нєдбай практикують гэта ўжо некі час. То бок дамаўляюцца, калі будуць рабіць прабежку. Тетяна жыве і вучыцца ў Любліне, Сергій зараз у Вене, і яны дамаўляюцца на супольныя прабежкі. Вядома, што ўсё гэта умоўна, але гэта нашмат больш прыемна, чым бегаць на самоце, калі ты ведаеш, што ў гэты сам час у іншым горадзе, у іншай краіне нехта бегае разам з табою. Ну, а самі пачынальнікі спачатку адгаворваліся. Пра што тут распавядаць? У ЖЖ ўжо пра ўсё напісана. Але пасля Тетяна Нєдбай, якая цяпер вучыцца ў дактарантуры ў Любліні, згадзілася на размову, яна бегае штодня. Мы размаўляем з Тетянай адразу пасля яе панядзелкавай ранішняй прабежкі. Як ужо каторы дзень запар, сонца свеціць, я вельмі люблю такое ранішняе сонца, летняе, веснавое, таму гэта чыстае задавальненне бегаць такую пару, такі час, і настрой адпаведны, просто фантастычны, як і самаадчуванне таксама. Тетяна почала бігати недавно, як тільки сніг зійшов. Питаюся у її про адмисловий спортовий досвід. Ні, досвіду ніякого немає особливо. Я так зимовий час чи то в басейн ходила, чи то в інші моменти фізичної активності спробувала проявляти. А бігати – це таке весневе задовольнення, яке тільки в цьому році на мене, скажімо так, зійшло. Це, скажімо, такий рух душі спонтанно чисто і тіла. Ну, што тут асаблівага здавалася па гэтай акцыі? Найлепш гэта можна зразумець, напэўна, калі самому стаць а 7 гадзіне сонечным красавіцкім ранкам і гадзінку пабегаць. Лепш да якой-небудзь цікавай ці прыгожай мясціны ў наваколлі. І пры гэтым ведаць, што разам з вамі, разам з табой у розных гарадах Еўропы ў гэты ж час бягуць іншыя беларусы. Мне, напрыклад, больш падабаюцца ранкі менавіта за магчымасць даць зарад жыццёвы дню. Ну, просто не магу абмінуць своей увагой именно это ранішнее солнце, наибольш мягкое, и мне тяжко пришнуться в рамку. Сова, але хочется бегать, как... Ну, с обороты это было не одно и не так сумно. И тому можно домовиться с сябрами и навод, может быть, просто незнаёмыми белорусами из інших краин и бегать кожну в своем городе, кожну в своей краине, але як бы разом. І пасля гэтага простая, здавалася б, ідэя пачынае жыць сваім уласным жыццём. У яе з'яўляецца назва, далучаюцца новыя людзі з новымі ідэямі і прапановамі. Гэта важна, што сапраўды можна зрабіць, прыдумаць, міфалагізаваць гэта, канцэптуалізаваць нейкім чынам. Вось, напрыклад, Віталь Воронаў, які прыдумаў цікавую фішку за здымкай свайго маршрута і нейкімі цікавымі будынкамі ці месцамі. Я сёння, напрыклад, бегала проста па парку. Сергій Сматрышэнка абяцае штосьці таксама выкладаць такое падобнае. Ну, а в прынцыпе, гэта такая проста спроба зрабіць жыццё больш разнастайным, больш цікавым, больш весёлым і радасным, што в принципе, отрымливается, потому что со звычайного бегания, звычайной ранешней пробежки отрымливается такое целое шоу, флешмоб и нечто такое вартое большей уваги, чем просто подняться в рамку, пройти побегать, сходить в душ и пошивать же все. На хвалях Радіо Свабоды вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра міжнародную акцыю «Пыхцім за Беларусь», якую арганізавала беларуская моладзь. Перадачу вядзе Тетяна Поклад. Вось жа сама назва акцыі «Пыхцім за Беларусь». Прыгадываю, Віталь Воронаў пераклаў на беларускую мову першую кнігу Алана Мілана пра Вінні-Пуха «Вінню Пыха» у ягоным перакладзе. І пытаюся ў Віталя, ці звязана гэта неяк. Высветлілася, што ніякага дачынення да Вінні-Пуха ці Вінні-Пыха назва акцыі з ранішнімі міжнароднымі прабежкамі не мае. Было некалькі працоўных назваў, і гэтую назву пачатак прапанаваў Сергій Сматрычэнка, «Пыхцім». Але не памятаю ўжо, як заканчвалася ягоная фраза. Я прапанаваў другую частку за Беларусь. Гэта плён супольнай працы, калі так можна сказаць. І ўсё ж «Пыхцім» можна разумець па-рознаму. Напрыклад, прайсціся няспешна, папыхківаючы люлькай ці цыгарэтай. Іншая ўдзельніца акцыі Маша Пушкіна, якая прадстаўляла ў акцыі «Радзіму», яна вучыцца ў БДУ і бегла ў Менску, патлумачыла, што розніца вялікая і блытаніна быць не павінна. Это пыхкае, а мы пыхчім, а з цыгарэткай яны пыхкаюць. Віталь Воронаў з Чэхіі дадае. Двухсэнсоўнасць яна прысутная ва ўсім, ва ўсёй акцыі, таму што, па-першае, за Беларусь, гэта словаспалучэнне нам добра вядомае з выбарчай кампаніі 2006 году. Гэтае слова выкарыстоўваліся ў прапагандзе, а мы прапануем іншае бачанне гэтых словаў. Я думаю, што мы нават не першыя, хто гэта прапануе. Апазіцыйныя, напрыклад, моладзевыя арганізацыі таксама рабілі некаторыя акцыі пад словамі «За Беларусь». Гэта такое, мабыць, жаданне супрацьстаяць прыватызацыі пэўных значэнняў, асабліва блізкіх значэнняў і родных, як, напрыклад, назва краіны. А другая рэч, што пыхцім таксама, канешне, шматзначна. І я думаю, што назва ўдалая, таму што мы змяняем стэрэатып. Нават калі камусьці гэта асацыюецца з курэннем, ці цыгарэтаў, ці нават лёгкіх наркотыкаў, то мы гаворым, што пыхцець можна падчас прабежкі. Віталь Воранаў далучыўся да пыхцення «За Беларусь» са сваёй прапановай бегаць да адметных цікавых мясцінаў у наваколлі і паказаць іх іншым. Я да гэтай акцыі далучыўся і дадаткова прапанаваў яшчэ, каб бегаць не проста так, забягаць у цікавыя месцы, фатаграфаваць іх, рабіць відэасправаздачы і дзяліцца сваімі ўражаннямі з іншымі. То бок гэты сімвалізм таго, што мы бегаем разам, ён як бы атрымоўвае, можна так сказаць, матэрыяльнае ўвасабленне, калі мы ведаем, як праходзіла наша прабежка, якое было надвор'е, якая была траса і што мы пабачылі. Першае відэа ўжо можна паглядзець у інтэрнэце. Нік Віталі ў жывым журнале «Воранаў», альбо можна шукаць пад назвай акцыі «Пыхцім за Беларусь». Надвор'е было выдатна. Пачатак вясны у поўным разгары. Птушкі так спявалі, што калі я запісваў відэасправаздачу з першага забегу, галасы птушак перабівалі мой голас на запісе. Трасу мы выбралі праз цэнтр, але не выпадкова, а проста хацелі пабачыць адзін будынак, проста якога яшчэ не было нагоды, каб пабачыць, вілла Тогінгата. А праз тыдзень збіраемся пабегчы, яшчэ не вырашылі, але магчымасці дзве. Альбо на замак Шпільберг, альбо да пропасці Мацоха, які тут недалёка ад Брна, кілометраў 30, пад'ехаць туды і там ужо на месцы бегаць, таму што там выдатная краявіда, выдатная прырода. Віталь бегаў разам з жонкай Вікторыяй. Яна і здымае на відэакамеру расповеды Віталя пра цікавыя мясціны чэшскага горада Брно. Здымала жонка, бегалі мы з жонкай. Я жартаваў, што гэта была рэпрэзентацыя закарпацкіх русінаў, якая падтрымала прабежкі для Беларусі. Вікторыя кажа, што не пашкадавала, што далучылася да ранішняй беларускай акцыі, хаця ёй больш падабаецца бегаць па вечарах. Скажу, що не пошкодувала, що побігла, але я люблю бігати звечора, мені так краще. Так вийшло, що домовилася ми бігати зранку, то приєдналася до великої компанії білоруських бігунів. Увогуле, многі удільники акції кажуть, що хучей долучили б себе до совов, чим до жоруков. Але ніхто не пошкодував, і ніхто не полухається, що треба рано встати, як пробігчися. Маша Пушкіна, яка долучилася до акції у Мінську. Я бігла від півзаводу Аліварія до Свіслячі і назад, до помніку Пушкіна. Ну, то бок моє прозвище Пушкіна, тому я вирішила, що я побігу до Пушкіна. У нас просто було вельми яскраве сонце, було просто чудово. І коли біжать, то просто відчування, що просто вже не весна, вже навіть літо. Ось, натхнілася на написання курсової навіть. І так само натхнілася на нові пробіжки, каже Маша, каб був протяг історії, яка здарилася з її каля помніка поета з таким самим прозвищем, як у її. Когось наприкінці пробіжки чекали цікаві місцини, а когось, як Машу, смішні випадки. Підбігаю до помніка Пушкіну, ще така пригожа, запихне, стою, гляджу, передо мною ще речка, все так пригоже, і стоїть ніяка бабулька, підходить, наглядить на помнік Пушкіна, глядіть і каже: «Ох, молодой Пушкін!» Ну, я так гляджу так само на Пушкіна, кажу: «Ну, не той, як зачем уже і молодий?» Наглядіть на мене, на Пушкіна, каже: «Не ти молодой, Пушкін молодой». У міжнародній акції, яку придумала білоруська молодь за межой, каб веселіє і легше бігалася раніцями, можна знайти шмат контекстів і сенсів. До прикладу, каже Віталь Воранаў, гэта яшчэ одно розбурення міфов і стереотипів адносної міграції, а так само адносно супольних білоруських справ, які можуть єднати білорусов за межой і на радзіме. Долучиться може кожен. Життя суполки відбувається в інтернеті, у ЖЖ-супольності, у живих часописах, у моим под менушкой и прозвищем Воронов Смотриченко и Татьяна Недбай, Костяк. А думаю, что все будет поширяться, и не веду, перспективы, мне здаются, широкие. І нагадаю, што перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад. Новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды». Кожную сераду.